Kwa hiyo katika mambo muhimu ya kuyazingatia talibu ilmu ni kuhakikisha kwamba anaingia katika jambo la ilmu takriban katika kila fani anayosoma katika ilmu kupitia njia ya mashaikh. Na asli ni hiyo, na watu kukaa katika almuthafana kama alivyosema Sheikh Bakr kwa lugha ya muthafana tu, al-ashiyakh, kukaa na mashaikh, kukaa katika vikao vyao, kwa sababu kuna adabu ndani yake. Al-muthafana tu al-ashiyakh, mujalasa tu al-ashiyakh, na hiyo ndio asli. Lakini mathalan mtu yuko mahali hawezi kusafiri kabisa, pengine kwa sababu ya maradhi au kwa sababu ya vita au kwa sababu ya ugumu wowote, yuko mahali huko hawezi kutoka na hawezi kufunga safari ya kwenda kutafuta ilmu katika miji ya ilmu, yani maadhur, na kusudia udhurun shar'iyyun. Je, asisome? Tunasema alhamdulillah walillahi alhamdu wal minna. Katika wakati wa sasa kuna njia nyingi zimerahisisha za ilmu, njia zimerahisika za ilmu, za watu kupata ilmu pasi na kufika hapo mahali, ambazo baadhi ya ahli ilmu wanasema si watu zitumie kwa watu wajuzuru. Miongoni mwa hizo ni kusikiliza durusi za maulama, lakini pia lazima ufuate manhaji, una manhajia ya kusoma biduni nkita, lakini una manhajia ya kusoma utaratibu wa sehemu moja mpaka sehemu nyingine. Lakini hili ghaliban halinufaishi sana mtu anapokuwa ameachiwa ajisomee mwenyewe, apange yeye wakati gani wa kusoma. Mfano, wewe uko nyumbani kwako, mfanya kazi, uweze kupata shekhe au mwalimu wa kusomesha, aje akusomesha baada ya maghrib, akusomesha hapa enda zake, akusomesha hiki enda zake. Wewe ni tofauti na yule anayekwenda katika mahadi ya kiilmu akakaa akasoma, tofauti. Hili ni jambo mushahada liko, kwa sababu huyo anapata tarbia pamoja na kukaa katika halaka za ilmu, lakini pia kuna kuchanganyikana na wanafunzi wengine, atajua hili, kuna mambo mengine atajifunza kutoka na adabu za muzamala, min zumalaihi, na muashara wa watu. Ilmu ina jawanibu nyingi sana, yaani hao waliogundua kwamba watu wakusanyiki wasome wamezingatia vitu vingi sana, si yale maalumati tu yanayotolewa na shekhe yakiingia kwenye akili yako, na pia kuna masala ya mazingira ya kusoma ambayo yanamjenga mtu katika ilmu, ambayo hutaipata utakapokuwa uko nje ya mazingira ya ilmu. Na ndio maana katika zile arkani za taalim alkhamsa, moja katika hilo unasema almakanu almunasib, kupatikana mahali maalum penye kunasiliana ilmu. Watu hawezi kusoma dukani, kama kaja dukani kwangu asubiri kidogo, huyu anataka katika kitambaa kidogo, asubiri kidogo katika betri au subiri kidogo kwa jamaa ametaka sukari hapo. Yaani wewe wauza huko na kusoma, si makali mrasi. Au uko sokoni wauza tomato huko na vitunguu na vitu gani, unataka huko usome huko uuze vitunguu. Au uko gereji, kila kitu kina mahali pake. Kwa hiyo katika vitu muhimu sana ni makali ambayo ni mnasi, sehemu iliyoandaliwa kwa ajili ya ilmu, ile aljawu almunasib lilmi. Na kuna vitu vingi utajifunza kutoka kwa wanafunzi wenzako katika vile ambavyo unaweza kutakiwa kujifunza kutoka kwao, ukiacha ile jambo la ilmu, yani jambo la kusoma kwenye kitabu. Kwa hiyo kila unapokutana na watu tulabu ilmu almustafidun katika ala ikhtilafi mustawayati, kwa tofauti za mistawa yao, huyu yuko chini yule yuko juu, na zile hibam zao tuona kwamba mimi nasoma lakini watu na bidii namna hii, inakuwa tashjii na wewe kusoma. Ni kinyume unapokuwa huko nyumbani kwako umelala, mwalimu akusomesha, umefungua labda YouTube, umelala kitandani na kikoi chako unasoma. Kwa nini atajua kwamba umelala kitandani na kikoi chako wasikiza darsa? Na atajua, au pengine ikaia simu zako umelala bila kusikiliza, usikime sala utakubali mwalimu. La yulani ilmu bi rahati al-jasad, watu wametaabika kwa kutafuta elimu. Wewe unaona elimu ndio kuna namna hiyo. Kwa hiyo sisi tunazungumza masuala ya dharura, kwa maana upate angalau sehemu katika maarifa. Ikiwa hakuna namna, basi unaweza kufuatilia ashirika za ahli ilmu. Lakini ni zipi wanawachuoni wapi wa kusoma kwao, na ashirika gani uanze wapi, uishie wapi ili upate faida? Mlaki unaweza ukawa nyumbani kwako mathalan una kaseti au una CD au una katika simu yako mathalan una download makuraa wote mabingwa wa karne hii, ukawa ukimaliza kumsikiliza huyu kutoka kwenye Al-Munshari, Muhammad Khalil Al-Husari, kutoka Al-Hudhaifi, bwana Muhammad Ayyub, bwana fulani wa Annan, lakini ukiamua usome huyu usome Qur'an, usome ovyo ovyo. Kipingine utakachofanikiwa ni taklidi ya sauti. Pengine una sauti nzuri, unaweza kufanya taklidi ukamwiga huyu ukamwiga yule, lakini huipatii Qur'an. Wewe unaona kwa nini? Kwa hiyo kuna tofauti baina ya kuwa umekaa kwa mashaikh wasomeshwa na kupata talqini ya ilmu, na baina ya kuwa wewe unasomea. Lakini unaweza kufika wakati katika kiwango cha ilmu kweli unaweza kusoma kwa njia hizi. Unaweza ukasoma ukaongeza ilmu na faida kwa njia hiyo, walillahi alhamd. Lakini hatuzungumzii mubtadiini, sisi watu wenye kuanza sasa. Wataka kujua dini na wataka kujua kusoma Qur'ani, wataka kujua kusoma kile, wataka kusoma kwa njia zilani. Ushauri ufanye ila ikuwa ni maadhuri. Kwa hiyo utakiwa utakiwa ushauri, uelekezwe ni namna ya kufanya, mashaka gani wa kusikiliza na taratibu zake. Lakini mara nyingi wale wa kuwasikiliza na vile vimekusoma si vyepesi, pengine ikawa kuna ugumu kwa kuwe kusikiliza. Mambo isikilize hii sharhi ya Al-Rumiyya bin Uthaymeen kutoka mwanzo mpaka mwisho. Kuna hii sharhi ya Arba'un an-Nawawiyya ya Sheikh Salih al-Sheikh, isikilize hii matn Arba'in an-Nawawiyya. Kuna kitabu hiki yataka sabr, yataka sabr. Ni nani kusimamia katika hii? Kwa hiyo jambo kubwa zaidi watu waangalie namna ya kuiendea ukiwa wataka ilmu. Na kadhalika hata kwa wale ambao washastafidi bado hawafanyi istighna na kusikiliza ahli ilmu. Yaani mtu atakiwa ajiwekee wakati wa kusikiliza ulama wanasema nini. Na walillahi alhamd, mambo yamerahisika. Badala ya kusoma vitabu, pia utasoma vitabu kwa wakati fulani, lakini wakati mwingine usikilize durus na fatawa za ahli ilmi na namna wanavyojibu maswali, kama silsila ya Alhuda wal Nur ya Sheikh Muhammad Nasir al-Din al-Albani. Kuna fawaid nyingi nyingi nyingi za kiilmu, talibu alilmu laki wasikilize. Au Al-Liqa'u liqabab al-maftuh ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Au Nur ala al-Darb Ibn Uthaymeen, sikiliza asila na ajwiba na wengineo katika mashaikhuni mfano nataja. Sikiliza hizo na durusi mbalimbali ambazo wamesomesha, fa rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in wa hafadha Allahu ahya minhum. Na baadhi ya ahli al-ahwa'i wal bid'ah, watu wa bid'ah, huwa wanaosema ahli sunna katika suala la sanad, yani kwa maana kwamba hawa hawana sanad ya ilmu. Hawa mawahabi hawa hawana sanadi ya ilmu, kwa maana hawana mashekhi. Hawana mashekhi au hawa watu wanaokwenda kusoma huko Arabuni hawana mashekhi, lakini hawa huku wao wana mashekhi. Hizi ni lugha ziko wanazitumia, na wakisimama wakati mwingine watakia shekhe, mimi nimesoma kwa fulani na shekhe wangu, huyo shekhe wangu kasoma kwa fulani na fulani kasoma kwa fulani na fulani kasoma kwa fulani, ataja sanad mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume kutoka kwa Jibrili, Jibrili kutoka kwa Allah jalla wa ala. Sawa, huyo sanad hii lazima usome na sanad. Wako watu wanaosoma kama tunavyozungumza hapa, hawana sanadi ya ilmu, kwa maana wanadandia, hawajakaa kwenye vikao vya ilmu wakisoma kasoma. Na hii dhahira haikuanza leo, sema ni jambo limetanuka sana hivi sasa, lakini tumeona hapa Ali bin Ridwan al-Masri, huyu ni mtu wa karne ya tano, mpaka Imam Dhahabi anamzungumzia yeye, aona kwamba mtu aweza kusoma bila ashara. Dhahira hii ni kweli, sasa imezidi tu kwa sababu mambo haya na YouTube na vitu gani hivi, vitu vya kisasa vilivyodhihiri. Lakini haina maana kwamba watu wote husoma hivyo. Sasa iweje huko Arabuni, mathalan kama Madina au Makka, hakuna mashekhe mashekhe wako Tanga, Chongoleani huko, Hororo ndio kuna mashekhe kwelikweli wa elimu, lakini Madina hakuna mashekhe. Na Ulushoto Andeni ndio kuna mashekhe wakubwa kutoka elimu, Madina hamna, Makka hakuna. Basi dini shaisha, imekufulia mbali. Sasa jambo haliko namna hiyo, watu wana mashaikh na silsila za mashaikh na ijaza katika kila fani, katika kila ilmu, fulani kamsomesha fulani na fulani kamsomesha fulani na fulani kasoma kwa fulani. Hii ni sunnatu mutabaa lilmuhadithin, na wala hakuna kabiru faida mtu akajinaki mbele za watu akasimama, mimi nimesoma kwa fulani, akaanza kutaja sipaka tukuulize, man anta sami nafsak, wewe ni nani, hebu tuelezee umesoma wapi, jieleze, utajieleza. Alhamdulillah, mimi ni fulani, nimesoma kwa fulani, nimesoma kwa fulani. Lakini unasimama hakadha irtijala, kwa maana ni masala ya taalim. Alafu ukiangalia hivyo unavyosema kwamba umesoma umepokea kutoka kwa fulani, utakuta vingi sivyo. Yaani kwa mfano mathalan, sisi tuna sanad ya hadithi almusalsal bil awwaliyya mathalan mpaka kwa Sufyan bin Uyayna, imekwenda mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alafu hapo hapo niongeze vitu vingine ambavyo hata huyo Sufyan bin Uyayna hajui, kwamba huyu ni shekhe wangu, kakusomesha nini? Sisi elimu yetu sisi kutoka kwa Sufyan, tusmahili talib alilm aiwaje? Sasa wewe wataja katika haya, sisi elimu yetu sisi utaja simtudura ya alhabsh, ajuaje mambo yake? Utaja mambo maulidi, ayajuaje bin Hajar al-Haytham au bin Hajar Zakaria al-Ansari, Sheikh al-Islam Zakaria al-Ansari, ayajuaje mambo yake? Kwa hiyo kuna vitu vingi mvibambika mviingiza si katika sana yenu, na hii ni ghish au tadlis, wanaita tadlis katika isnad, tadlis shuyukhi iko tadlis katika wataja kitu fulani wewe ukisoma kwa fulani alafu waongeza na vingine ambavyo sivyo ulivyochukua kutoka kwake, tadlis. Sema kile ulichokipokea kutoka kwake kwa sanadi yake, au umepewa ijaza mathalan, au umesoma kwa shekhe fulani kwamba hii Qur'ani kwa qiraa hiki mtakisoma, akhadtu an fulani wa huwa an fulani wa fulani an fulani mpaka mwisho. Na kama ulisoma nusu katika Qur'ani mathalan mushaf, ulisoma nusu kumaliza, pia wataje ile nusu uliyosoma, si kwamba umepewa nusu umesema yote, au umesoma sura katika sura za Qur'an alafu ukawa umetoka kwa shekhe huyo na yeye akatoka kwa shekhe fulani, lakini kasoma Qur'ani yote. Wewe taja kile ulichokisoma tu kutoka kwa shekhe huyo, ndio sawa. Lakini leo wewe pengine sanadi yako inakwenda kweli, inapita kwa Ibn Hajar, kwa Zainuddin al-Iraqi, kwa fulani kwa fulani, mpaka kwa Shafi'i, mpaka kwa Malik, Malik kutoka kwa Nafi'i, Nafi'i kutoka kwa Ibn Umar, Ibn Umar kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hakuna maulidi pia yamo. Maulidi ya Hamzia simtudurani pia yamo, Safina tunaja pia hivyo. Hivyo hivyo hivyo umeviongeza wewe sasa. Hebu taja kile ulichokisoma kwa hawa kwa sanadi mbao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mahu Kitu gani hicho? Sasa watu walikuwa wakidhibiti mambo haya. Kwa hiyo tunasema nini kwa thalani ya kutubu sita kwamba au sahihu al-Bukhari kwamba sanadi yangu mimi ndio kutoka kwa Sheikh fulani, kutoka kwa Sheikh fulani, kutoka kwa Sheikh fulani. Na amenipa ijaza katika hili mathalan. Ima kukusoma au kwa ijaza usipataje kwamba amenipa ijaza lakini sahihu al-Bukhari au al-Kutubu Sita. Wataja sanadi yako mpaka kwa Sheikh, mpaka kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Usiongeze kitu ambacho wewe hukuchukua kutoka kwa huyo shekhe. Naelewa kile unachosema? Jambo la ijaza halipigwi vita, halikataliwi kwamba hakuna hiyo. Sanadi ya nini? La, hii ni sunnatu mutaba'a 'inda al-ulama bal 'inda al-muhaddithin. Ni jambo lipo, lakini si jambo la kujinasibu nalo, kujinaki nalo, kujifakhirisha kwamba mimi ni shekhe. Lakini hapo hapo wafanya tadlisi. Ni jambo lipo walillahi alhamd. Miaka sita iliyopita nilitoa ijaza kwa wanafunzi baadhi kwa munasaba kusoma nuzhatu alfikr, nukhbatu alfikr, nuzhatu nadhar, ambayo ni sharhi ya nukhbatu alfikr. Natoa ijaza katika baadhi ya ni hadithi ilikuwa musalsal bil awwaliya. Ni jambo la kubalika kisheria na watu wanalihimiza, sawa. Lakini si jambo la kujinasibu nalo mtu akaanza kutaja mimi kanzu niliovaa na ijaza nayo mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, shati ndio nilivaa, hiki kikoi ijaza mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengine sema hiki kilemba na sana ninacho mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, halafu ndio nini? Ngine fimbo hii na nasabu nayo mpaka kwa Nabii Musa. Kadhabta ya mtu. Kwa kuna tasalu suli, kwa mbele kuna Bani Israeli. Nataka kusema kuwa ilmu uchukuliwa kutoka mashaikh na watu hawaridhiwi na kutaa turuq. Na ndio maana mtu anapokuwa amesimama kusema hajulikani vikao vya elimu kwamba amesoma kwa nani, kwa nani. Na wengine hujinasibu nimesoma hiki na hiki mahali fulani nimesoma hiki, lakini nikadhabuni katika hili. Lakini kwani sisi kuna nini? Mbona najua mimi? Hujui, huwezi kujua kama ukakaa kusoma. Wajiona wajua tu. Masala ni dhahira taalum. Watu lakini wakae wasome ilmu. Na mtu akapata mafatihi za ilmu, akasoma, akajiendeleza. Pengine yule aliyesoma akaishia sana na akajiendeleza kwa mashaikh mbalimbali, akapata mustawa mkubwa, akamshinda ni takhariji jamia. Au yule ambaye hakusoma kabisa katika hizo jamiati. Au pengine mtu akasoma katika halakati asharat sinin, lakini hajitahidi katika jambo hili, akashindwa na mtu aliyesoma katika nidhamia kwa muda mfupi. Ni jambo linaingia akilini. Kwa ilmu nataka wewe mwenyewe ujisajilie katika jambo hili, lakini pia nataka upate misingi. Ilmu kama haina misingi kutoka kwa mashaikh, ilmu hiyo itakuwa na matatizo, itakuwa na matatizo na safari yako itakuwa ni ngumu. Pengine ukawa ni mzungumzaji hodari, masala ya kuzungumza ni mbali, ukawa watoa mawaidha vizuri na watu wale awamu wa muslimin wamekusha kupigisha tiki kwamba huyo shekhe au mashallah huyo ameshapita huko, lakini awamu nnas, lakini katika ilmu wewe si chochote. Kwa hiyo ibra katika mambo ya elimu si yale wale wanao, si vile wanavyokupasisha wajinga wengi, kwa sababu wajinga wako wengi. Sasa ukisimama ukazungumza maneno ukapangilia ukazikoga roho zao zile ukawakonga katika roho zao, ah basi watakupa ushehe, bali shehe ni Islamu wal muslimin. Lakini sasa hilo halitoshi, ndio zungumzia uhakika wa jambo la ilmu. Kwa watu wajitahidi katika jambo hili usoma, falu adhi wa muadhi. Naam, katika مسائل الفندمان على آداب الطالب. كنا آداب الطالب مع شيخه. آداب يمن الفنزي لشيخ واكي. كوكاتي أو تتروش سيكون لليا نكي بنجي لهيك. tabidi kesho tu tena katika kuelezea hili insha Allah. Hadi leo tu khamis na bukra insha Allah au gada lailata aljum'a lailatul jum'a. Kuna riaya tu hurmati ash-shaykh. Na ni jambo muhimu sana. Kuchunga heshima ya Sheikh ni katika mambo muhimu. Yule aliyekufundisha ilmu, aliyetolea kukufundisha wewe, umesoma kwake kaida na kusomesha, wasoma wewe al-qaida an-nuraniya mathalan, wajua hii ni alif na hii ni ba, akuchanganyia herufi mpaka wajua kusoma, au akufundisha Qur'an fanya talqini Qur'an ya Qur'an al-Qur'an al-Karim, wasoma wewe kwa miezi tano au miezi kumi, au akuhifadhisha Qur'an, waje wamekosea hapa akurekebisha, hapa natakiwa hapa na ikhfa, hapa pana idgham bighairi ghunna, hapa pa ma'al ghunna, hapa pavutwa hivi, herufi hii yatamkwa hivi, akuelezea sifatu hurufi zile, makhariji hurufi, wafahamu waelewa. Mtu akufundisha fani au ilmu ulikuwa huijui, waijua wewe, lahu makana inda Allah, ana nafasi kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na mbele za wale wenye kujua fadhila za watu wa fadhila. Sasa ni jambo muhimu sana mwanafunzi akajijua hili, kwa sababu katika vitu pia ambavyo vinawanyima watu ilmu na baraka ya ilmu ni kutulichunga jambo hili. Lakini kabla ya yote hayo, labda kwa kumalizia darasa hii, kwamba watu watakiwa katika kusoma, ukifika wakati wa kumaliza sawaambiwa wewe msomeshe mwenzako, usione kwamba hii ni sehemu ya kukatiza wewe na maendeleo yako ya elimu. Yaani katika usomaji, katika hizi taratibu madaris kadhalika, katika halakati za ilmu vyuo au madaris ambazo zinasomeshwa kwa njia za halakati za ilmu, miongoni mwa fadhila kubwa ambazo zinapatikana, wale ambao wameleleka wakapata faida na walimu wao wakawa wale wamewaamini na wakaona kwamba waweza, wakawapa jukumu la kuwasomesha wenzao, kuna ndani yake fadhila kubwa sana ambayo haipatikani katika mifumo mingine. Yaani wamesoma Qur'an mkaifadhi, mkafanya itqan, wasoma masomo fulani mkafanya itqan, na mwalimu akaona kwamba wewe waweza, akamwambia hebu wasomeshe hawa watoto kitu fulani, au wasomeshe hawa wazee kitu fulani, au wasomeshe hawa kitu hiki. Wewe usije ukaona kwamba ile litakukatisha wewe na kusoma, nalo ni somo lingine jipya lile. Sasa na hili lina manufaa zaidi, kama lile lina manufaa na hili pia lina manufaa, hili la kuendelea kusoma lina manufaa na hili lina manufaa, ikawa wewe wasoma na wasomeshe, wasoma wasomeshe, kuna khibra kubwa sana ambayo unaipata katika hali ile. Hawezi kukupa mwalimu huyo, mwalimu hata kusomesha vipi, huwezi kupata khibra ile. Kila siku akusomesha, kila siku akusomesha, lakini hujawahi kusomesha hata siku moja. Ukitoka hapo ukapewa mahali kusomesha, utakuwa kituko mbele za watu, mbona huyo haeleweki, ndio sababu mbona huyo haeleweki, mimi simuelewi kabisa. Ujua kuna shida hapa kweli, maalumati kuna mingi, lakini sasa bado hujayafanyia tajruba ile maalumati, huna mumarasa wowote wa taalimu. Lakini wewe wakati umepata faida tu, ukawa una uwezo wa kuwasomesha chini yako, ukaanza kuwasomesha, waona, pamoja na kwamba watu wanapewa nasaha, wanapewa mbinu, ni katika namna ya kuelimishwa hiyo, lakini kile unachokimarisi wewe sasa mubashara, kwamba na wewe sasa umeingia kwenye darasa, kuna changamoto za darasa lako. Sasa leo kutana na hili, mwaka huu kutana na ile, mara hivi unajaribu kutatua mambo yale, unajikuta unapata khibra, unapata uzoefu. Sasa hili ni somo muhimu sana kwa wale ambao wameliingia hili, wanaliona Na popote Allah akijalia utakapofika ukakaa kwa sasa hapa mtasomesha nini? Utaona mambo yanakuwa mepesi. Yanakuwa mepesi kwako ukilinganisha na yule ambaye hakuwahi kufundisha kusomesha watu. Ukiachilia mbali mambo ya kheri na fadhila na baraka ya ilmu, kama unapata thawabu kwa kuwa wasomesha watu ilmu, lakini unapata kitu kingine kipya, uwezo wa kuwasomesha watu. Mimi kusoma tu, mimi sitaki kuhifadhi hiki, nitahifadhi kile. Soma, wasoma, wahifadhi, wasoma, wahifadhi. Mwisho wa siku utakuwaje? Utakwenda kuwa fundi gereji, sio? Au dereva malori. Kama kazi yako wewe ni ilmu, kusomesha watu ilmu, itakuwa vigumu, kwa sababu hukupata khibra, hukupata malezi ya kusomesha, na pingine mpaka watu wajikuelewa utamaliza miaka mitatu minne. Sasa hii miaka mitatu yote hii na minne unaopoteza yote muda wako. Elimu unao pingine ukatoa maalumati mengi, lakini watoto wenyewe wadogo hawaelewi kitu gani unachosoma. Watu ndio wanaanza sasa, lakini wewe unachokizungumza kiko tofauti na kile unachokihitajia. Alafu hamwelewi, utaelewa nini wakati unachokitoa ni nje ya mustawa. Ni nje ya mustawa, kwa sababu wewe hujafahamu, hujui. Hili jambo ni muhimu la kuliangalia. Nataka kusema kwamba watu wasijisikie unyonge kusomesha. Maadamu kwa dhamana ya kukaa na kusomesha, somesha kikweli kweli kwa moyo mmoja kabisa. Lillahi rabbil alamin. Unajitumia thawabu kwa kusomesha watoto wa Uislamu, watoto wa Kiislamu unawalea katika malezi mazuri, lakini na wewe pia unajivunia, unachukua khibra kutoka katika ile jambo. Unapata uzoefu, uzoefu, uzoefu. Kwa sababu sisi hatuna vyuo vya ualimu. Hakuna chuo cha ualimu kwamba nakuja kusomea ualimu wa dini, hakuna. Lakini mambo ya dini yanakwenda. Sema wengine kwa sababu hawapati miongozo, badala ya kujenga wanakuwa wanaharibu. Kuna madarasa zile nidhamu, watu wenda tu wakirudi. Lakini si watu wote wengi. Kwa haya ni mambo ya kuzingatia, maadamu ni shekhi, maadamu wewe ni mwalimu, ni ustadhi, basi lisimamie jambo hilo vizuri. Na wala kal ajra inda Allah, na hakuna zaidi ya kitu kikubwa kama ujira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ndicho tunachokitafuta. Kupata ujira ulio bora ndio jambo kubwa ambalo watu walitafuta wakalipigania katika huu ulimwengu. Al-uqala al-mu'minuna al-uqala, wao walitafuta jambo hili. Kwa insha Allah kwenye darasa ya kesho tutaje kutaja jambo hili. Na tunaposema kuchunga heshima ya shekhe, si lazima awe shekhe mkubwa na kilemba kikubwa. Yule anayekusomesha ni shekhe wako pale, ndio mwalimu wako yule. Sasa yule alimwangalia, sikamwambia kuchunga heshima ya mashekhe, Sheikh Fauzani hao ni katika maulama kweli. Kihusiana kusomesha wewe, tutazungumza katika adabu za kutafuta elimu na yule anayekusomesha. Yaani usiwe ni mtovu wa adabu kwa yule anayekusomesha. Kwa hili jambo lifahamike, tutakuja kulizungumzia hilo katika darasa yetu inayofuata. Bima anna al-ilma la yukhadh ibtida'an min al-kutub bal la budda min shaykhin tutqin 'alayhi mafatih at-talab litamana min al-ithar waz-zalal, fa'alayka idhan bit-tahalli bi ri'ayati ummatik, fa inna dhalika 'unwanu an-najah wal-fala'i والتحصيل والتوفيق، فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الآداب ما شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه وحسن السؤال والاستماع وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب وترك التطاول والمماراة أمامه وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك أو الإلحاح عليه في جوابه متجنبا الإكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. والله أعلم.